organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Anna Zalaśna-Sewera. Na Lubelszczyźnie dachował samochód z czworgiem nastolatków, dwóch osiemnastolatków zginęło. Był już w Czechach, dziś odwiedza Polskę, z wizytą w Warszawie gości nowy prezydent Słowacji. A większość Polaków ceni historię, uważa też, że nasz naród cierpiał bardziej niż inne. Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Nie żyje dwóch osiemnastolatków. Wypadek wydarzył się około 8 w miejscowości Zbulitów Duże, mówi Piotr Woszczak z radzyńskiej policji. W wyniku najprawdopodobniej niedostosowania prędkości do warunków ruchu, jak również stracenia panowania nad pojazdem, kierujący samochodem zjechał z drogi, następnie do przydrożnego rowu, a następnie w pole. Pojazd dachował, w wyniku czego na miejscu służby ujawniły dwie osoby poza pojazdem, których życia się nie udało uratować, a dwie osoby, jest to kobieta i mężczyzna, zostali przetransportowani do szpitala. Ofiary śmiertelne to prawdopodobnie kierujący i pasażer. Ranni zostali 17-latka i 18-latek. Okoliczności tragedii badają policjanci pod nadzorem prokuratora. O bezpieczeństwie w ramach NATO rozmawiali prezydenci Polski i Słowacji. Andrzej Duda i Peter Pellegrini spotkali się w Belwederze. Polska to dla nowego słowackiego prezydenta drugi po Czechach kraj, w którym składa wizytę. Prezydenci Duda i Pellegrini spotykają się na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Waszyngtonie. Obaj przywódcy akcentują konieczność dyskusji o rozwoju systemów obrony nieba nad wschodnią flanką sojuszu. Wzmocnienie obrony powietrznej, zarówno przeciwlotniczej, jak i przeciwrakietowej, jest jednym z tematów, które z całą pewnością w czasie szczytu NATO w Waszyngtonie będziemy poruszali. W tej chwili na naszym terytorium nie ma żadnego systemu antyrakietowego. Anti-missile system. Mówili w ostatnich dniach Andrzej Duda i Peter Pellegrini. Słowacja wstrzymała dostawy broni na Ukrainę. Władze w Bratysławie podkreślają, że decyzją poprzednich rządów Kijów otrzymał wszystkie słowackie myśliwce MiG-29 oraz system obrony powietrznej S-300 i teraz ich kraj potrzebuje wzmocnienia własnych zdolności obronnych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Za godzinę prezydent weźmie udział w uroczystym posiedzeniu Senatu. Zostało zwołane z okazji 35-lecia odrodzonej Izby Wyższej Parlamentu. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przy Wiejskiej. Sylwio, jak obchody będą przebiegać i co o pracy senatorów mówią politycy? Za chwilę marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska spotka się z senatorami pierwszej kadencji. Zaplanowano również złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą senatorów drugiej RP. Uroczyste posiedzenie rozpocznie się dokładnie w południe. Izba refleksji, izba zadumy, mówią niektórzy. Wiceminister klimatu Miłosz Motyka nie zgadza się jednak z opinią, że w Senacie jest nudno. Nie chodzi o to w polityce, by było emocjonalnie. Czasami, jak widać, choć to mało kto się spodziewał, w polityce lokalnej może być bardziej emocjonalnie niż w polityce ogólnopolskiej, ale ważne, żeby było skutecznie. Poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak uważa, że to dobrze, że jest ktoś, kto patrzy posłom na ręce. Staramy się pracować na wysokich obrotach, pracy nam nie brakuje. Jeżeli popełniamy jakieś błędy, a ja mam takie poczucie, że każdy, kto pracuje prędzej czy później jakieś błędy popełnia, no to właśnie Senat jest takim naszym wsparciem, wsparciem Sejmu. W wyborach 89 roku Solidarność zdobyła 99 ze 100 mandatów senatorskich. Pierwsze posiedzenie odrodzonego Senatu odbyło się dokładnie 4 lipca w sali kolumnowej w gmachu Sejmu. Sylwia Białek, dziękuję za relację. W Grecji utrzymuje się wysoki stopień zagrożenia pożarowego. W ostatnich dniach strażacy walczyli z ogniem na wyspie Kos, na której wypoczywają m.in. turyści z Polski. Część z nich została ewakuowana i spędziła wiele godzin poza hotelem. Tłumaczka Anna Rapesi, która mieszka na Kos ponad 30 lat, przyznaje, że turyści mogli się wystraszyć, ale mieszkańców wysp greckich taka sytuacja już nie zaskakuje. Ponieważ jest bardzo gorąco, wszystko jest suche i nawet jedna iskierka może się zapalić. Na Kos mieszka od ponad 20 lat Polka Maja. W jej ocenie pożar, który wzbudził silne zaniepokojenie polskich turystów, rzeczywiście był jednym z większych w ostatnich latach. No ale na szczęście mamy tutaj prężną straż pożarną. Też ludzie zaraz wszyscy się zorganizowali. Także szybka akcja była i skuteczna na szczęście. Tłumaczka Anna Rapesi wyjaśnia, że pracownicy hoteli i sami mieszkańcy Kos są przygotowani na takie zdarzenia i wiedzą, jak się należy zachować. Podobne pożary dotykają również wybrzeża Turcji. Każdego roku z pożarami borykają się również Francuzi mieszkający na Lazurowym wschodnim wybrzeżu i Hiszpanię. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 86% Polaków uważa, że znajomość historii jest dziś potrzebna lub bardzo potrzebna, wynika z raportu Polskość w XXI wieku. Zainteresowanie przeszłością deklarują przede wszystkim mężczyźni. Badacze pytali także o to, czy polski naród cierpiał w historii bardziej niż inne, mówi profesor Marta Marchlewska z Polskiej Akademii Nauk. O tym, że jako naród doświadczyliśmy więcej cierpienia, przekonany jest 43% osób. Jedynie 1% ankietowanych uznało, że mniej cierpieliśmy od innych. Ten wynik może wskazywać na silne przekonanie o wyjątkowości własnych cierpień, co jest częściowo związane z narodową narracją i pamięcią historyczną, które kładą duży nacisk na okresy wielkich trudności i strat społecznych. Jak dodaje profesor Marchlewska, takie postrzeganie własnego narodu może mieć wpływ na współczesne społeczeństwo, może wpływać na poczucie tożsamości narodowej i postawy społeczne, dodała profesor. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo zachmurzeń. Miejscami spodziewać się możemy przelotnych opadów deszczu. Po południu na północnym zachodzie, zachodzie oraz wschodzie i południowym wschodzie. Tam występować mogą także burze. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny. Miejscami porywisty z kierunków zachodnich. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 22 w centrum do 24 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarach 11:06. Dobrego dnia. Michał Jakubik, Michał Kowarski i Maciej Jankowski, witamy po raz trzeci. Jest dziś czwarty dzień lipca, jak już ustaliliśmy, więc zaczniemy od klasyka, no bo to przecież Dzień Niepodległości za oceanem. Stop!

łączący jazz, elementy bluesa, klasyki, alternatywy Gary Clark Jr. z fragmentem swojej najnowszej płyty JPEG Raw. To było nagranie tytułowe. Sztuka, jak wiemy, doskonale uspokaja. W końcu mało jest rzeczy, które tak relaksują jak patrzenie na przykład na obraz i kontemplowanie. Co takiego artysta miał na myśli? Co autor miał na myśli? Tu z pomocą przychodzi nasz nowy cykl, czyli właśnie trzecia strona obrazu. Trzecia strona obrazu. Cut. Okay. W1, take two. Potrójny dzień dobry, na dobry dzień, mówi wam Jarosław Jaworski, szef Mocnej Kultury. Dzisiaj Medeo Modigliani i jego jedyny autoportret, którego trzecia strona jest wyjątkowo, smakowicie, tajemnicza. Jak to jest, że facet malujący przez całe życie portrety innym jak mały motorek ma tylko jeden autoportret, a ten autoportret wygląda dokładnie tak. W bliżej nieokreślonym pomieszczeniu, prawdopodobnie pracowni, wyprostowany jak struna malarz, siedząc na krześle, obraca głowę, by niewidzącym spojrzeniem wbić się w przestrzeń gdzieś pomiędzy widzem a wszechświatem. To właśnie Modigliani. Ma na sobie słynną na całym Montparnasse znoszoną rudobrązową marynarkę. Na szyję nonszalancko zarzucił błękitny szal. Prawa dłoń trzyma paletę, a lewa spływa po udzie w ledwo naszkicowanych palcach trzymając pędzel. Mamy tu trochę dziwną kompozycję. Malarz zwrócony jest ku lewej krawędzi obrazu i tam stłoczone zostało bardzo dużo różnych rzeczy. Prawą część obrazu zajmuje za to ściana. A Modigliani jest tutaj ogolony i umyty, a to rzadkość pod koniec 1919 roku, kiedy niestety nie wyglądał najlepiej. Tylko te oczy, czarne, przepaściste, bez źrenic. Tu właśnie w tym wzroku i wymizerowanej twarzy kryje się zagadka trzeciej strony. Ale o niej za chwilę, bo teraz słowo o samym Modiglianim. Znacie pewnie jego portrety mężczyzn i kobiet o długich łabędzich szyjach i wydłużonych proporcjach. Być może znacie go też jako legendę bohemy paryskiej dzielnicy Montparnasse. Przystojny, utalentowany i wykształcony artysta. Albo alkoholik, narkoman i malarz odrzucony. Obie twarze są prawdziwe. Za życia sprzedawał swoje rysunki i obrazy za żałośnie małe pieniądze. Nigdy też nie doceniono jego rzeźb. Generalnie wszyscy dookoła zarabiali duże pieniądze, kupowali mieszkania i domy, a Modigliani wciąż chodził w tej marynarce. Pił, pił i pił. Zmarł w styczniu 1920 roku w wieku 37 lat, ale na kilka miesięcy przed śmiercią namalował właśnie nasz autoportret. Czy chciał nim przekazać coś wyjątkowo ważnego? Zadając sobie to pytanie, przebadałem historię tego obrazu i odkryłem ukryte w jego trzeciej stronie tajemnice. Pierwszą i najważniejszą jest przekaz, jaki niesie twarz Modiego. Smutna, mizerna jest najbardziej wyrazistym punktem obrazu. Nieprzypadkowo. Ekipa naukowców z Uniwersytetu w São Paulo przebadała obraz reflektografią w podczerwieni i odkryła, że Modigliani największy wysiłek włożył w twarz. Miała przykuwać wzrok. Modi mówił milcząc. Moje życie było piekłem. Otchłanią, z której już nie wyjdę. Przekazał nam w ten sposób swój testament i bardzo smutne podsumowanie życia. Po drugie, obraz to swoisty coming out i przyznanie się do tego, że był chory na gruźlicę. Zapadnięte policzki i niezdrowa cera zaciekawiły trójkę naukowców. Antonia Perciacante, Alessia Corali Bassa i Otto Appenzellera. Przeprowadzili oni patografię autoportretu, udowodniając, że pokazuje on wyraźne objawy gruźlicy. Ale dlaczego Modi miałby się tego wstydzić? Otóż w pierwszej połowie XIX wieku wokół gruźlicy istniała swoista romantyczna otoczka. To była choroba intelektualistów i artystów. Kres temu położyły odkrycia doktora Jeana Antoine'a Viemin, który ustalił, że gruźlica rozpowszechnia się w społeczeństwie po prostu przez bakterie. Od tego momentu stała się chorobą brudu i biedy. Dlatego Modigliani ukrywał to, przed kim się dało i rzeczywiście nie wszyscy jego przyjaciele wiedzieli, że jest chory na gruźlicę. Tym obrazem oficjalnie przyznawał się, tak, byłem chory na zarazę brudu. Nic nie jest przypadkowe na tym autoportrecie. Nabywca, brazylijski kolekcjoner, który zbudował zbiory muzeum w São Paulo, nie ujawnił, ile zapłacił w 1946 roku za autoportret. Ale wiemy za to, ile kosztował najdroższy obraz Modiego. To słynna Nukushe, kupiona przez chińskiego miliardera za bagatelka. 170 milionów 405 tysięcy dolarów w domu aukcyjnym Christie's w Nowym Jorku w 2015 roku. I to by było na tyle. I pamiętajcie, sztuka uspokaja. Do usłyszenia za tydzień. Ze sztuką, trzecią stroną obrazów i Jarosławem Jaworskim przez wakacje będziemy spotykać się co czwartek, kwadrans po 11. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Już znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja. Zostajesz sam, to ja niewinną miałam być na szyku i bać. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. Zaraz będzie ciepło w sierpniu, myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo ale to ja niewinną miałam być na szyku bać. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. To moja się zbliżać, a moja dusza już płonie też. Nie brakuje nowości muzycznych, także polskich, na antenie Trójki. Ja, korzystając z tej okazji, pozwolę sobie przypomnieć, że głosujemy na kolejne notowanie pierwszej Trójki, która co piątek o 19 zaczyna się na naszej antenie właśnie. 19.22 to jest ten moment, kiedy prezentujemy Państwu top 20 utworów, które Państwo wybrali i oczywiście także utwory spoza zestawu. Emitujemy fragmenty live sesji, które rejestrujemy z najróżniejszymi artystami, więc zachęcamy do tego, żeby wybrać się na stronę Trójki, do zakładki Lista Przebojów i tam głosy oddać. No to teraz wspomnimy koncert może, bo wydaje mi się, że jest wśród słuchaczy Trójki obecnych parę osób, które wczoraj na Torwarze słuchały, oglądały to całe widowisko, które było no dość niebywałe, jak słyszymy z najróżniejszych doniesień osób, które miały okazję to zobaczyć. Pet Shop Boys, proszę Państwa, wystąpili i naprawdę skradli serca polskiej publiczności. Co do tego nie ma wątpliwości absolutnie żadnych. Domino Dancing teraz na antenie Trójki, a ja zachęcam do pisania. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Walked you always, turn every head on the other day.

Początki tej imprezy oczywiście nie zapowiadały tak chyba długotrwałej imprezy. Oczywiście 13 lat to jest pewnie niewiele, natomiast kiedy ten bieg się rozpoczynał, kiedy ten festiwal właściwie się rozpoczynał, nikt chyba sobie nie wyobrażał, że będzie trwał tak długo, że przetrwa chociażby COVID i będzie rozgrywany. Na czym polega wyjątkowość tego biegu? Pewnie na dwóch czynnikach. Jeden czynnik to bez wątpienia walory natury, które występują właśnie na trasie tego biegu, czyli dwa jeziora. Początek biegu odbywa się na promenadzie jeziora Raduń. Później przebiegamy przez miasto Wałcz. Pokazujemy to, co w tym mieście jest naprawdę najciekawszego. Także taka trochę wycieczka turystyczna przez miasto. Później dobiegamy do brzegu kolejnego jeziora. To wszystko naprawdę bardzo blisko siebie. Te dwa jeziora są oddalone od siebie w odległości w linii prostej pewnie niecałego kilometra. I wtedy znajdujemy się nad jeziorem zamkowym. Biegniemy parę set metrów, bo właściwie około 2 kilometry nad tym jeziorem zamkowym. I znowu wracamy nad brzeg jeziora Raduń, wcześniej mijając Centralny Ośrodek Sportu. Przypomnę, jeden z 5-6 ośrodków w Polsce, gdzie się przygotowują olimpijczycy, pewnie 14 lipiec. To jeszcze termin, kiedy polscy zawodnicy przygotowujący się do Igrzysk Olimpijskich, czyli głównie wioślarze, kajakarze, dla których ośrodek w Wałczu jest taką jakby mekką przygotowań, być może będą jeszcze w tym czasie na terenie ośrodka. Ale tam jest również stadion lekkoatletyczny, na którym pan Krzyszkowiak bił rekord świata w biegu na 3000 metrów. Tam też przebiegniemy, a właściwie tam też będzie przebiegała trasa biegu. I zaraz za Centralnym Ośrodkiem Sportu znajduje się taki ewenement na skalę krajową, czyli wiszący most łączący brzegi jeziora, właśnie tego jeziora Raduń. Przez ten most też będzie można przebiec. Zapewniam Państwa, że wrażenia, kiedy się biegnie po tym rozbujałym moście, są niezapomniane. Właściwie nie ma biegacza, który by nie ukończył tego biegu i nie wspominał i nie pamiętał doznań właśnie z tego mostu. Uczestnicy biegu filmowego skręcają w lewą stronę tuż za mostem, by po około 200 metrach przebiec brzegami kolejnego jeziora, tym razem Małego Radunia, okrążają to jezioro i wracają po kilkuset metrach z powrotem na nadbrzeg Radunia, po drodze mijając piękny ośrodek edukacji leśnej, Morzycówkę. Piękne zapachy, piękna roślinność, szczególnie o tej porze roku. No i tak pomału robimy taką pętlę i wracamy do miejsca, z którego startowaliśmy. Tak mija 11 km biegu filmowego. Drugi wyróżnik tego biegu to bez wątpienia to, że uczestnicy się przebierają. Właściwie chyba zdecydowana większość to są ludzie przebrani. Głównie przygotowania ich do tego biegu polegają na wymyślaniu strojów. Są oczywiście nasi starzy bywalcy, ludzie, którzy od 13 lat startują i praktycznie co roku w konkursie wygrywają jakieś nagrody, niektórych ciężko rozpoznać. Paweł, no jak się przebrali, to ciężko ich rozpoznać. Wracający do słuchania Trójki rozpoznali współtwórcę i wieloletniego współgospodarza audycji i akcji stadionowej Biegam, bo lubię, Pawła Januszewskiego. Bieg filmowy, o którym opowiadał, to także oficjalne Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. Do Wałcza co roku zjeżdżają trenerzy naszej akcji i biją się o palmę pierwszeństwa. Kto żyw, zatem 14 lipca do uroczego miasta w Zachodniopomorskiem, a teraz proszę chwytać za smartfony. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. W konkursie od Brooksa do wygrania kapitalne buty biegowe Ghost 15 GTX o wartości, uwaga, 799 zł. Co trzeba zrobić, żeby takie buty wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł i odpowiedzieć z biglem, najlepiej rymując, na pytanie, dlaczego warto biegać w Wałczu. Jeszcze raz numer SMS 73533 i jeszcze raz pytanie, dlaczego warto biegać w Wałczu. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Bardzo dziękujemy Krzysztofowi, który, no właśnie, w przyszły czwartek o 11.30 z kolejnym odcinkiem Biegam, bo lubię, powróci. Na zegarach 11.35. 21 minut pozostaje do godziny 12, tym samym do zakończenia naszego czwartkowego spotkania w programie Dobrego Dnia. Mówiliśmy chwilę temu o bieganiu, no to teraz o bieganiu też pośpiewamy. Nowhere to run, ale przecież nie trzeba mieć żadnego celu w tym, to znaczy nie podróżujemy z punktu A do punktu B, a po prostu celem jest samo bieganie. To Kings of Leon teraz. There's a war outside, we should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Minut pozostaje do południa. To jest pora na ostatni już odcinek prozy w Trójce. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa prowadziła dziś o północy stan wojenny. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Wszyscy mamy te słowa w pamięci. Łatwo jednak zapomnieliśmy, że Joanna Szczepkowska wypowiedziała je w telewizji dopiero 28 października, niemal 5 miesięcy po wyborach. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiela i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Finał. Musical zakończyliśmy sceną wielkiej fiesty. Bohaterki i bohaterowie wychodzą na ulicę, cieszą się, tańczą, śpiewają. Ale 4 czerwca nie było żadnego wielkiego świętowania. Większość Polek i Polaków, choć z pewnością uradowana wynikami wyborów, długo nie zdawała sobie sprawy, że moment transformacji nastąpił. Są i tacy, którzy twierdzą, że tak być musiało. Ciekawie opowiadał nam o tym Aleksander Kwaśniewski. Chodziło bardziej o to, żeby zakleić ten spór w Polsce i doprowadzić do normalności. Gadaliśmy z Kuroniem, z Geremkiem i tak dalej. Niektórzy dzisiaj uważają, że to był błąd, że zabrakło tego aktu założycielskiego, tego momentu manifestacji radości. Ale myśmy się obawiali, że jeżeli na ulicach będą setki tysięcy radujących się ludzi, to tłum okaże się łatwy do sprowokowania. Tak czy owak, 5 czerwca nikt nie miał pojęcia, że żyje dzień po historycznym wydarzeniu. Wstał po prostu kolejny wiosenny świt. Poezja przełomowej chwili rozpłynęła się w prozie codziennych wyzwań. Po wizycie George'a W. Busha Jaruzelski zdecyduje się ubiegać o urząd prezydenta. Jaruzelski zostanie prezydentem, ale wybór będzie zawdzięczał dobrej woli dawnych przeciwników. Zamiast triumfu doświadczy więc kolejnego upokorzenia. Długo zresztą w Belwederze nie zabawi. Kilka miesięcy później zmienią się reguły gry. Teraz głowę państwa wybierać się będzie w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Już 22 grudnia 1990 roku przysięgę złoży pierwszy wybrany w ten sposób prezydent. Będzie nim Lech Wałęsa. Prezydentura męża to w życiu Danuty kolejny okres niezwykłych przygód, o które nigdy nie prosiła. Stawi im czoła z charakterystyczną dla siebie odwagą i uporem. Weźmie udział w wielu bankietach podobnych do tego, jaki towarzyszył noblowskiej uroczystości. Wciąż jednak nie dostanie możliwości, by opowiedzieć swoją historię. Wydarzy się to dopiero 2 dekady później, kiedy na półki trafi jej autobiografia, Marzenia i tajemnice. Dla wielu kobiet w całym kraju Danuta Wałęsa stanie się symbolem tłumionego żeńskiego głosu i alternatywnej historii Polski, która wciąż czeka na opowiedzenie. Jacek Kuroń pozostanie ważną postacią w polskiej polityce. W zbiorowej pamięci zapisze się jednak przede wszystkim jako symbol niezłomnej społecznej wrażliwości, której tak często dziś w polityce brakuje. Pod koniec życia Jacka jednym z powracających tematów w jego działalności będą stosunki polsko-ukraińskie. Gdy spojrzenie wszystkich niemal polityków wbite będzie w Zachód, Kuroń uzna za fundamentalne zadanie budowę mądrych relacji Polski z najbliższymi sąsiadami ze Wschodu. Trudno dziś nie podziwiać jego przenikliwości. Małżeństwa Frasyniuków nie uda się uratować. Jednak Władek i Krysia nadal będą się przyjaźnić i spotykać. Nie tylko w święta. Władysław Frasyniuk urządzi sobie życie na nowo. Kariery w polityce nie będzie chciał robić, choć pozostanie jej namiętnym komentatorem, nie stroniącym, jak to on, od mocnych słów. Sen o własnej ciężarówce spełni z naddatkiem. 5 oddziałów jego firmy transportowej obsługuje 50 błękitnych pojazdów. Anna Walentynowicz pozostanie przez lata symbolem sporu dzielącego solidarność. Dla jednych prawdziwa bohaterka, niesprawiedliwie zepchnięta w cień, dla innych intrygantka, winna podzielenia ruchu. Dopiero po latach, między innymi za sprawą głośnej książki Walentynowicz, Anna szuka raju czy monodramu Nazywam się Anna Walentynowicz, stopniowo odzyska należne sobie miejsce w historii. Z Polską się czuła związana, opowiada nam jej syn. Robotnicy i Stocznia Gdańska to był jej drugi dom, ale generalnie chodziło jej o Polskę. Alina Pienkowska dostanie szansę sprawdzenia się w polityce. W roku 1991, czyli w pierwszych w pełni wolnych wyborach, uzyska mandat senatorki z województwa gdańskiego. Zaangażuje się oczywiście w pracę Senackiej Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. Dwa lata później, podczas przyspieszonych wyborów, postanowi nie ubiegać się o reelekcję. Powróci do pracy w przychodni stoczniowej. W ostatnim wywiadzie będzie podkreślać, że przez całe życie czuła się przede wszystkim pielęgniarką. Troska o drugiego człowieka, empatia, bliskość to właśnie jakości, które przez lata swojej podziemnej i legalnej działalności wniosła w polskie życie publiczne. Bogdan Borusewicz zrobi w polityce imponującą karierę. Henryka Krzywonos po transformacji będzie działać w Kongresie Kobiet. W roku 2015 zostanie też posłanką. Razem z mężem, Krzysztofem Strycharskim, założy rodzinny dom dziecka i zostanie matką dla 12 maluchów. Kolejny dzień, jeszcze jeden dzień, całkiem niezły dzień. Henryka Krzywonos, Danuta Wałęsa i Bogdan Borusewicz spotkają się na gdańskiej premierze naszego musicalu. Władysław Frasyniuk zobaczy go dopiero później. W dniu krakowskiej premiery, w której miał wziąć udział, pojedzie na uroczystości z okazji 40. rocznicy utworzenia podziemnej tymczasowej komisji koordynacyjnej NSZZ Solidarność. Wygłosi wówczas przemówienie, które idealnie nadaje się na puentę tej książki. Solidarność doprowadziła do pierwszego od setek lat polskiego powstania, które zakończyło się sukcesem. To jest nieobecne. Kieruję prośbę do młodych historyków. Jak już nas nie będzie, zastanówcie się, dlaczego przegraliśmy polską historię. Pamięć o tej wybitnej Solidarności. Jak to się stało? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Może wy kiedyś dojdziecie, co jest powodem tego, żeśmy przegrali tę legendę Solidarności. Nie ma w masowej kulturze historii Solidarności. Jak przychodzi rocznica Solidarności, to wyłączam telewizor, bo grupy rekonstrukcyjne pokazują, jak ZOMO pacyfikuje ludzi Solidarności. A przecież zwyciężyliśmy. Chciałbym, żeby kiedyś grupy rekonstrukcyjne pokazały, jak Solidarność zwycięża ZOMO. Bo taka jest historyczna prawda. Koniec. Marcin Lapiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czytał Przemysław Bruszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz. Cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Dziękujemy za współpracę wydawnictwu Znak. Proza w Trójce przygotowali jak zawsze Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. A program czwartkowy Dobrego Dnia przygotowali dwaj Michałowie, Michał Jakubik i Michał Kowarski oraz mówiący te słowa Maciej Jankowski. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia w poniedziałek o 9:00. Take my chance on a beautiful stranger.